in Jazz Meeting. Ja, een heel mooi nummer, Summer. Maar het is nog lang geen zomer hier in Nederland. Summer van drummer Billy Coppen. Featuring Emir Deodato, muzikus, producent en arrangeur. In de Italiaanse band Novecento. We gaan straks luisteren naar Nothing Has Ever Felt Like This. Van de Amerikaanse jazzzangeres, muzikant, artiest, bekend om haar onverwachte uithalen en modulaties in haar zang. Gegroeid onder de hoede van mentor en producer George Duke. It's Okay van de Japanse jazztrompetist en arrangeur Takuya Kuroda studeerde aan het vermaarde Berklee College of Music. Hij heeft een eigen stijl die zweeft tussen post-bop, soul jazz, funk met hip-hop en afrobeat. En hij heeft jarenlang gewerkt met José James. Sunshine of Your Love van The First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Zij won 13 Grammy Awards. Ella Fitzgerald met Ernie Hexer Big Band en pianist Tommy Flanagan. En we beginnen zo met Faro van drummer en componist Wolfgang Hafner. Met Dominic Miller, een Engelse gitarist. Vaste gitarist van Sting. Faro van Wolfgang Hafner en Dominic Miller. Thank you. Nothing has ever felt like this van Rachel Farrell en Will Downing. We gaan straks naar een van de belangrijkste jazz-iconen van de moderne muziek luisteren. Ik heb het dan over Herbie Hancock samen met Tina Turner, Edith en The Kingpin. Het nummer Turiya en Ramakrishna van de Amerikaanse jazzpianiste, organiste, harpiste, componiste, vrouw van John Coltrane, Alice Coltrane. Ja, Turiya en Ramakrishna staat voor A State of Consciousness, The High State of Nirvana, The Goal of Human Life. En we beginnen zo met Button Up Your Overcoat van Nina Freeland. Thank you.

the rain is humming, the wilds and the walls are humming. Some song, some mysterious song, bars in her head, beating frantic and snow blind, romantic and snow blind. She says his crime belongs. Edith and the kingpin, each with charm to sway, are staring. You know they dare not look away. Vibe is, you know, I can see myself being with you forever. That's really beautiful. I kind of dig you too, you know that. We're friends, and I'm in a situation. I'm in a relationship, and you know what that means. Well, whatever I gotta do, I'll do it for you. Sure, put me in an awkward situation. Yeah. Van Erika Badu en het staat op haar album Baduism. We kunnen nog een klein stukje luisteren van Set Us Free van Bobby Humphrey. Ze is een Amerikaanse flautiste zangeres, ontdekt door Dizzy Gillespie. Tot ziens!